różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Wtorek, 16 dzień kwietnia, jest 8, czyli czas na serwis trójki. A przedstawią go Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jeszcze w tym tygodniu amerykański kongres zagłosuje nad pakietem pomocy dla Ukrainy. Były minister zdrowia Łukasz Szumowski dziś świadkiem Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. LOT wznawia rejsy do Tel Awiwu i Bejrutu. Wart 60 miliardów dolarów pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy trafi pod głosowanie kongresu, zapowiada przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Jeśli dojdzie do głosowania, to pakiet zostanie najprawdopodobniej uchwalony. Prezydent Joe Biden jeszcze w ubiegłym roku złożył w kongresie wniosek o 95 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, Izraelowi i sojusznikom Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. Ustawa była jednak blokowana przez marszałka Izby Reprezentantów Michaela Johnsona. Wczoraj zapowiedział on jednak, że nie będzie dłużej zwlekał. Mamy terrorystów, tyranów i okropnych przywódców na całym świecie, takich jak Putin, Xi czy Iran. Oni przyglądają się, czy Ameryka stanie w obronie sojuszników i własnych interesów. I zrobimy to. Johnson poinformował, że zamiast jednego pakietu osobno będzie głosowana pomoc dla Ukrainy, Izraela i Indo-Pacyfiku. Czwarta ustawa będzie zawierać postulaty części republikanów, takie jak zajęcie zamrożonych aktywów Rosji czy przekazanie pomocy w formie pożyczek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O bezpieczeństwie rozmawiali w Warszawie premierzy Polski i Danii Donald Tusk i Mette Frederiksen. To w kontekście trwającej wojny w Ukrainie i ostatniego ataku Iranu na Izrael. Europa, jak mówi polski premier, nie może już zakładać, że wojny nie będzie i liczyć tylko na Stany Zjednoczone. Musi sama budować własną zdolność obronną, w tym obronę przeciwlotniczą. Oprócz tego, jak zaznaczył szef rządu, wszystkie kraje NATO muszą zwiększyć swoje wysiłki. Trzeba mieć pełną świadomość, że Europa nie może pozostawać bezbronna. Rzeczywiście Polska przekracza dzisiaj 4% PKB, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Jesteśmy najbliżej teatru wojny, więc trudno się dziwić, ale my tak długo też nie pociągniemy. To znaczy, my musimy mieć wsparcie w innych krajach natowskich i te 2% to wydaje się jednak no, już oczywiste minimum. Po południu nadzwyczajna narada ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w reakcji na atak Iranu na Izrael. Za 2 godziny zbiera się Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych. Przesłucha byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef komisji Dariusz Joński przypomina, że początkowo Szumowski miał być przeciwny organizacji głosowania w tej formie w 2020 roku. Mamy zeznania świadków, m.in. wicepremiera Gowina, który twierdził, że pan minister Szumowski od samego początku był przeciwny wyborom kopertowym. Później pod wpływem innych być może polityków, o to zapytamy, zmienił zdanie. Jeśli wybory kopertowe organizowano z uwagi na pandemię, no to kluczowe było zdanie ministra zdrowia, więc będziemy o to niewątpliwie go pytali. Drugim świadkiem komisji ma być dziś Paweł Skóra z Poczty Polski. Niecałe 3% dzieci w Polsce rodzi się z in vitro, w Hiszpanii 8%. Sytuację może poprawić rządowy program leczenia niepłodności, który wyjdzie w życie od czerwca. Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii profesor Mirosław Wielgoś zwraca uwagę, że in vitro jest ostatecznością, kiedy łatwiejsze, bardziej dostępne metody zawodzą. Najważniejszą sprawą jest przyczyna niepłodności. Są takie sytuacje, gdzie a priori możemy założyć, że inne metody niż in vitro nie będą skuteczne, chociażby niedrożność jajowodów czy brak jajowodów. No tutaj wiemy, że musimy to in vitro wykonać. Powodzenie in vitro zmniejsza się z wiekiem, mówi ginekolog profesor Michał Radwan. Jak dodaje, średni wiek kobiety zakwalifikowanej do zapłodnienia pozaustrojowego to 35 lat. Problem spadku skuteczności pozaustrojowego zapłodnienia, obniżenia się tej skuteczności zaczyna się nie gdzieś w wieku 38-39. On zaczyna się zaznaczać po 32 roku życia. Każda kolejna próba, po pierwszej próbie, po 2 próbach kumulacyjnie, po 3, ta szansa na ciążę jest coraz mniejsza. W Polsce około 15% par ma problemy z płodnością, to około 1 miliona osób. A za kilka minut w programie Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce. Gościem będzie minister zdrowia Izabela Leszczyna. Samoloty polskich linii lotniczych znów latają do Tel Awiwu i Bejrutu. Po dokonaniu szczegółowej analizy pod kątem bezpieczeństwa operacji lotniczych, LOT wznawia połączenia do Tel Awiwu i Bejrutu, napisał rzecznik firmy. Pierwszy rejs odbył się późnym wieczorem. A rzecznik przewoźnika poinformował, że w razie potrzeby mogą być uruchomione dodatkowe loty. Rejsy zawieszono w sobotę w związku z atakiem Iranu na Izrael. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wchodzi on cały na niebiesko dzisiaj. Krzysztof Łoniewski. Potwierdzam, kibice Piasta Gliwice odetchnęli z ulgą. Piłkarze Aco Wukowicza 2-0 pokonali u siebie Zagłębie Lubin i wysforowali się na 5 punktów nad strefę spadkową. Chciałem pogratulować drużynie Piasta naprawdę dobrego meczu i tych punktów. Natomiast my jesteśmy bardzo rozczarowani naszą grą, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie nie potrafiliśmy odpowiedzieć na agresywną grę Piasta składnymi akcjami, bo takie możliwości były. Natomiast bardzo szybko traciliśmy piłkę, bramki dwie, no to już kuriozum. W bawełnę nie owijał trener Zagłębia Waldemar Fornalik, który w Gliwicach pewnie będzie kiedyś patronem jednej z ulic. To on poprowadził Piasta 5 lat temu do jedynego mistrzostwa w historii klubu. Chelsea mistrzem Anglii była 6-krotnie. Możliwości finansowe ma na kolejne tytuły, ale od lat na Stamford Bridge coś nie klika. Wczoraj kliknęło. The Blues rozjechali The Toffees walcem. Pokonali Everton aż 6-0. 4 gole strzelił Cole Palmer. Klasycznego hat-tricka skompletował w niecałe pół godziny pierwszej połowy. Yeah, you know, it was a great start. Tak, to było dobre otwarcie, niezwykłe. Strzelić hat-tricka w 29 minut. Zrobiłem to. My mówimy na 3 gole w jednej połowie, że to klasyczny, w Anglii, że to perfect hat-trick, tak stwierdziły przed chwilą Cole Palmer. Kibice Chelsea mówią na niego Cold Palmer ze względu na chłodną głowę pod bramką przeciwnika. Taką zachowuje często Ewa Pajor. To od dawna najlepsza polska piłkarka. Napastniczka Wolfsburga latem najpewniej przeniesie się do Barcelony, jak informują media w Niemczech i Hiszpanii, za około 500 000 euro. W męskim futbolu to drobne, w kobiecym grube sumy. Niesprawiedliwe, a i owszem. Porównywalnie obie płci zarabiają w tenisie. Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Rouen na północy Francji, w Normandii konkretnie. W dwóch setach pokonała reprezentującą gospodarzy Else Jacquemot. Mączka nigdy nie jest najłatwiejszą nawierzchnią, żeby się do niej przyzwyczaić, więc tym bardziej ta wygrana cieszy. Mówiła po swoim pierwszym meczu sezonu na nawierzchni ziemnej Magdalinet. Jeszcze zajrzymy pod siatkę. Za nami pierwsze mecze starć o odległe lokaty w Plus Lidze. W spotkaniu o miejsce 11 Ślepsk Suwałki do zera pokonał Barkom Karzany Lwów. Tak jak GKS Katowice Kuprum Lubin, tu gra toczy się o pozycję 13. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Zima w Koszalinie, wiosna w Zamościu, w większości kraju jesień. Tak wygląda pogodowo ten wtorkowy poranek. A dzień też będzie raczej jesienny, według prognozy na ogół od 7 do 12 stopni Celsjusza. I teraz rozwijam to hasło na ogół. W północnej połowie Polski dziś temperatury raczej jednocyfrowe, w pasie Wrocław, Łódź, Lublin dwucyfrowe, na południowych krańcach kraju znów poniżej 10. Wiatr tak, i to dość silny, zwłaszcza w czasie burz, bo te dziś możliwe. Będzie padać, głównie deszcz, ale krupa śnieżna, czy nawet wysoko w górach śnieg, nie powinny zaskoczyć. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 3 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak. bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Czwórka bez sternika w składzie Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski zaprasza na trzecią część porannej audycji. Rozpoczęło się doroczne sprzątanie najwyższej góry świata. Sprawdzimy, jak to wszystko wygląda na Mount Everest po 8.30. Do 8.30 rządzą panie. Już za chwilę rozmowa bez uników Renata Grochal i ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Zróbmy to tradycyjnie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Witam panią. Dzień dobry. Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych, powiedział dzisiaj w TVN24, że 500 osób, przeszło 500 nawet, było inwigilowanych Pegasusem w Polsce od 2017 roku. To dużo? Ja myślę, że to jak w soczewce pokazuje, czym była władza pisowska. No to byli ludzie, którzy generalnie inwigilowali opozycję przede wszystkim i swoich wrogów. Inwigilowali się je nawzajem, co o czym też wiemy. No i zamiast zajmować się państwem, rozwojem, staraniem o środki unijne, no to zajmowali się po prostu takimi gierkami i zbijaniem własnych majątków. No i to tyle. A pani się nie obawia, że była pani inwigilowana Pegasusem? nie obawiam się PiSu w ogóle i oczywiście to jest z pewnością dramatyczne przeżycie. Widzimy to wszyscy na przykładzie rodziny Brejzów, na przykładzie pana posła Krzysztofa Brejzy. Nie wydaje mi się, żebym była inwigilowana, no a jeśli byłam, no to tak, to już jest przeszłość. A czy prokuratura powinna rozliczyć zakup Pegasusa i tę całą historię z przekazywaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa, mimo że Centralne Biuro Antykorupcyjne, które kupiło to oprogramowanie szpiegowskie, powinno być wyłącznie z budżetu finansowane? Pani redaktor, to jest jedna z najbardziej obrzydliwych afer, bo my mamy bardzo wiele ich, tak? Pamiętamy, że oni się bogacili na COVID-zie i właściwie kradli publiczne pieniądze wszędzie, gdzie można było. Natomiast fakt, że zabrali pieniądze, które są dedykowane ofiarom przestępców, po to, żeby robić przestępstwa, no jest czymś najbardziej obrzydliwym, co w ogóle pewnie się zdarzyło tamtej władzy. Chciałam panią zapytać o rozporządzenie, które pani wprowadza w sprawie tabletki dzień po. Już nie będzie trzeba chodzić do lekarza. 15-letnia dziewczyna będzie mogła pójść do apteki i zażądać od farmaceuty wydania tabletki dzień po. Czy nie obawia się pani, że ten argument prawicy jest słuszny, że to są za młode dziewczyny, żeby korzystać z takich tabletek? Wyjaśnijmy dwie rzeczy. Po pierwsze, gdyby prezydent Duda, znaczy gdyby to, że się całe życie uczy, przynosiło jakikolwiek efekt, to by podpisał tę ustawę. Ponieważ jej nie podpisał, musiałam znaleźć inne rozwiązanie i to jest niedoskonałe rozwiązanie. Oczywiście zmienimy, jak już nie będzie pana prezydenta w pałacu i zmienimy tę ustawę. Ale ja mam pytanie do tych wszystkich prawicowych polityków, którzy się tak martwią o to, że 15-16-latka połknie tabletkę dzień po. Czy nie martwi ich bardziej to, że taka młoda dziewczyna jest po inicjacji seksualnej, współżyje seksualnie bez wiedzy swoich rodziców? Ja myślę, że to powinno być zmartwienie rodzica i zmartwienie polityków, którzy... Tak, bo wiek zgody w Polsce to jest właśnie 15 lat. Absolutnie tak. No więc nie bądźmy hipokrytami. Jeśli 16-latka może współżyć i nie jest to karalne, to znaczy, że efektem tego współżycia może być ciąża. Więc pytam, co jest groźniejsze dla zdrowia i w ogóle życia tej 15-latki? Czy to, że będzie w niechcianej ciąży, która właściwie zrujnuje jej życie, bo taka młoda dziewczyna nie jest gotowa społecznie, emocjonalnie, psychicznie, ekonomicznie na bycie matką, czy to, że połknie tabletkę, uwaga, bezpieczną, nieporonną, niehormonalną, normalną pan tabletkę antykoncepcyjną. Pan prezydent Duda powiedział, że to jest bomba hormonalna. Ale pan prezydent Duda mówi różne głupoty. Proszę spytać każdego ginekologa, lekarza. To nie jest tabletka hormonalna. My dlatego wprowadziliśmy tylko tę jedną substancję, octan uliprystalu, żeby właśnie nie było tego całego zamieszania. I jeszcze jedno, pani redaktor, jak pani pozwoli, ponieważ w tej debacie o liberalizacji prawa antyaborcyjnego bardzo wiele, szczególnie posłanek lewicy, mówiło o terminacji ciąży, o aborcji takiej farmakologicznej za pomocą tabletek, to ja chciałabym, żeby nasi słuchacze wszyscy bardzo dobrze rozumieli, że to moje rozporządzenie nie mówi o tabletkach poronnych. To jest kompletnie inny lek. To jest lek antykoncepcyjny, nie ma nic wspólnego z aborcją, bo po prostu ten lek nie dopuszcza do powstania zarodka i dlatego jest bezpieczny w sensie zdrowotnym, ale też bezpieczny dla wszystkich w tym sensie, powiedziałabym, moralnym, etycznym, bo nie mówimy o w ogóle przerywaniu ciąży. Gdyby pani miała córkę 15-letnią, pozwoliłaby jej pani zażyć taką tabletkę? Gdyby współżyła, przyszła do mnie i powiedziała, mamuś, mogę być w ciąży, natychmiast bym jej to poszła, kupiła, gdybyśmy mieli takie idiotyczne, okrutne prawo, jakie mamy dzisiaj w Polsce. W 100 konkretach na 100 dni była wpisana aborcja do 12 tygodnia. 4 ustawy przeszły do specjalnej komisji nadzwyczajnej. Kiedy one z niej wyjdą i czy w ogóle wyjdą w tej kadencji? Bardzo bym chciała, żeby wyszły i bardzo bym chciała jeszcze raz, żeby ten test przeszedł prezydent Duda. Ja nie mam złudzeń co do ostatecznego efektu, ale chciałabym, żeby historia zapamiętała prezydenta Dudę jako człowieka, który jest wrogiem kobiet, bo pan prezydent Duda na pewno wie, że w krajach, gdzie mamy bardzo restrykcyjne prawo antyaborcyjne, 37 kobiet na 1000 terminuje ciążę, a w krajach, gdzie mamy bardzo liberalne prawo aborcyjne, to są 34 kobiety na 1000 kobiet. Co to znaczy? To znaczy, że kobiety bez względu na to, w jakim kraju żyją i jakiemu prawu podlegają, jeśli nie chcą być matkami, to matkami nie będą. Chodzi tylko o to, czy legalna, a więc bezpieczna aborcja jest dostępna dla wszystkich, czy tylko dla zamożnych, które wyjadą za granicę i w komfortowych warunkach po prostu tej terminacji dokonają. Kiedy skrócą się kolejki do lekarzy, do szpitali, bo to jest pytanie, które najczęściej pada, a pani odpowiada, że kiedy ta rejestracja zostanie wprowadzona, bo bez tego nie da się skrócić kolejek, kiedy będzie rejestracja i kiedy realnie skrócą się kolejki? Panie redaktor, to jest dosyć złożone. Po pierwsze, rzeczywiście tak jak odpowiadam, jeśli wprowadzimy wreszcie taką powszechną rejestrację, pierwszej elementy dla określonych specjalizacji będę chciała wprowadzić na pewno od 1 czerwca, ale tego roku ale to będzie proces. To nie chcę powiedzieć, że od czerwca w ogóle będzie tylko dobrze. E-rejestracja jest ważna po to, żebyśmy mogli odwoływać sensownie wizyty, na które nie możemy się zgłosić, żeby lekarze, żeby właściwie koordynatorzy tych kolejek raczej pilnowali, żeby nie było tych slotów, tych wolnych wizyt okienek. I takich okienek. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz i to jest bardziej długofalowy projekt Ministerstwa Zdrowia, na którym mi bardzo zależy. To jest to, co nazywają wszyscy eksperci odwróconą piramidą świadczeń. My musimy przełożyć pacjentów z leczenia szpitalnego do leczenia ambulatoryjnego, które jest szybsze, krótsze, zatem tańsze, a w szpitalu zostawić przypadki naprawdę trudne. I szpitale częściowo przekształcić w opiekę długoterminową. To, czego nam brakuje, bo naprawdę jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Na pewno w tej kadencji dostępność do lekarzy i będzie większa, a kolejki będą krótsze i nad tym pracuję z ekspertami z Ministerstwa Zdrowia, ale nie tylko, także z osobami z zewnątrz, które nieskażone systemem mają takie świeże spojrzenie. I czasami robią coś, co wydaje się niemożliwe. A co ze starszymi osobami, które może nie korzystają z internetu? Dla nich będzie dedykowana infolinia. Najczęściej jednak mamy telefony, nawet osoby mocno starsze, nasi seniorzy mają telefony i wtedy to musi być kwestia telefonu i infolinii. Obiecaliście zmiany w składce zdrowotnej. Te zmiany, które proponuje pani, czyli to, żeby była wprowadzona dla przedsiębiorców składka ryczałtowa 9% od 75% pensji minimalnej, czyli to jest tam powiedzmy 286 zł, no to budzi kontrowersje. Po pierwsze 5 miliardów mniej do dochodów dla NFZ-u, a po drugie Lewica mówi, że to jest uśmieciowienie rynku pracy, zachęcanie ludzi do przechodzenia na takie umowy nieetatowe, na przykład B2B. Panie redaktor, znowu mylimy chyba tu pojęcia. Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest jednoosobową działalnością gospodarczą, tylko jest udawaniem, bo ktoś pracuje de facto dla jednego szefa, ma jednego tego swojego partnera biznesowego, no to tym się może zajmijmy i to Ministerstwo Pracy pewnie się też temu przygląda. Ale jeśli ktoś jest naprawdę przedsiębiorcą, ponosi cały szereg innych kosztów, sam sobie tworzy to miejsce pracy, często tworzy miejsca pracy dla innych, no i ma ryzyko, jakiego nie ma pracownik, no inwestuje własne pieniądze. To dlatego na całym świecie jednak mamy to rozróżnienie między pracodawcą, przedsiębiorcą, a pracownikiem, dlatego będę broniła tej naszej decyzji. Przedsiębiorcy, taka była nasza wyborcza obietnica i ona wynikała także z, nie tylko z oczekiwania społecznego tej grupy, ale także z naszego przeświadczenia o tym, że przedsiębiorczość jest ważna i że naprawdę nasze PKB tworzą przedsiębiorcy. No ale czy to się musi odbywać kosztem etatowców, bo krytycy tego rozwiązania mówią, że tutaj przedsiębiorcy zapłacą mniej, a etatowcy więcej. No ale jest tak, jak powiedziałam, za etatowca, czyli za pracownika, część, na przykład połowę składki emerytalnej płaci pracodawca. Pracodawca ma to tak zwane brutto-brutto. Znaczy on płaci, my widzimy, pracownicy na tym swoim takim pasku widzą, ile zapłacili sami podatku, ale już nie widzą, ile to miejsce pracy kosztuje pracodawcę. Więc ja sama jestem pracownikiem, więc mówię trochę wbrew sobie, ale no takie uznaliśmy, że to będzie potrzebny ruch po to, żeby także inwestycje w Polsce ruszyły, bo my naprawdę jesteśmy po PiS-ie w zapaści inwestycyjnej. Dostaliśmy już ponad 6 miliardów euro w tej pierwszej transzy. Dostaniemy w sumie prawie 60 miliardów euro, mówię tylko o Krajowym Planie Odbudowy i potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli sensownie te pieniądze inwestować, podejmować także ryzyko inwestycyjne. No i to są właśnie przedsiębiorcy. Chcę panią zapytać, jak pani ocenia i czy pani popiera w ogóle działania pani ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli, która w internecie zamieściła instrukcję, gdzie zamówić tabletkę aborcyjną, jak jej użyć. Konfederacja skierowała doniesienie do prokuratury w tej sprawie. Czy minister polskiego rządu powinien reklamować produkty lecznicze niedopuszczone do obrotu w Polsce? No, ja już mówiłam, że ja bym tego nie zrobiła, bo rzeczywiście prawo antyaborcyjne jest niezwykle restrykcyjne w Polsce, no ale ono dura lex sed lex, no ono po prostu obowiązuje. Natomiast ja też powiedziałam, że ja rozumiem panią ministrę Kotulę. To jest istota jej ministerstwa. Równość i fakt, że prawa kobiet w Polsce są, nie są przestrzegane od tak wielu lat. I wręcz cała ta dyskusja o aborcji jest właściwie dyskusją przeciwko kobietom. Rozumiem emocje pani ministry i rozumiem jej intencje. A czy ona powinna być za to ukarana jakoś przez premiera? Nie sądzę, żeby pan premier chciał to zrobić. Chcę panią zapytać jeszcze na koniec, ale to już króciutko, bo musimy zmierzać do końca, o działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która blokuje wypłatę abonamentu dla mediów publicznych. Czy to dobrze? Czy powinni tak robić? Czy powinni za to odpowiedzieć? Czy powinni te pieniądze uruchomić? Pani redaktor, no pani pewnie jeszcze lepiej niż nasi słuchacze, bo pracuje pani jako dziennikarka, wie, co PiS robił z mediami publicznymi. Oni okopali się na tych swoich pozycjach i będą ich bronić jak okopów Świętej Trójcy. Ale oni bronią czego? Szczujni, zaszczuwania ludzi przez telewizję, swoich posad, ogromnych zarobków. Oczywiście to jest niezgodne z prawem, to co robią. Ale to będzie nieskuteczne. Znaczy to potrwa jeszcze chwilę i się skończy ta ich szarża. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Izabela Leszczyna, ministra zdrowia. To koniec na antenie radiowej Trójki. Przechodzimy teraz do internetu. Blask. I Jest 8:30. A w radio nawigatorze trójki informacje dla kierowców ma Monika Gniewaszewska. I może zacznę od tych dobrych. Otóż drogowcy informują o końcu utrudnień na S2 między węzłami Wał Międzyszyński Wilanów. Tutaj mieliśmy wypadek i zwężenie do jednego pasa na jezdni prowadzącej w stronę centrum. Jest korek, no ale on powinien się powoli rozładowywać. To chyba na tyle, jeśli chodzi o dobre informacje z Mazowsza i obwodnic Warszawy, bo naprawdę bardzo mocno zakorkowana jest w tej chwili Warszawa i obwodnice. Korkuje nam się m.in. węzeł Konotopa S2, ale też węzeł Opacz przy dojeździe do Warszawy, jadąc od strony S8, od strony Janek. Kierowcy zatrzymują się na wysokości Janek właśnie i w korku podążają po węzeł Opacz i dalej do centrum. Korki również na A2 między Warszawą a Łodzią. Na jezdni w stronę Warszawy utworzył się na wysokości Milanówka zator. Nie najlepiej wygląda też, to delikatnie mówiąc, północ kraju. Chodzi o obwodnicę Trójmiasta. Tutaj nietypowy zator utworzył się w okolicach węzła Gdańsk-Port, a to dlatego, że mamy na krajowej drodze numer 89 na moście nad Martwą Wisłą mieliśmy wypadek. Teraz już ten korek nieco zelżał, ale trzeba się przygotować na to, że na S7 przed węzłem Gdańsk-Port jezdnia w stronę Elbląga postoimy. Zakorkowany też dojazd do węzła Gdańsk-Południe to standardowo na jezdni w stronę Łodzi, ale też uwaga, bo korek utworzył się na S6 na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia. No i też południe kraju, tu nie najgorzej obwodnica Krakowa, natomiast Śląsk. Tu spore korki, zwłaszcza na A4 przebudowywanej okolica węzła Brzęczkowice, ale też mamy kłopoty z przejazdem na węźle Wrocław. Północ to oczywiście już Dolny Śląsk, obwodnica Wrocławia zakorkowana przy wjeździe od strony Łodzi. Tutaj trwają prace drogowe za tym węzłem Wrocław Północ. No i stąd te naprawdę spore spowolnienia jezdnia w stronę A4 Kudowy. Minut do 9:00 to czas na skrót serwisu trójki. Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasi pożar sortowni odpadów w Przemyślu. Pali się jedna z hal przy ulicy Piastowskiej, mówi rzecznik przemyskich strażaków Grzegorz Latusek. Palą się sortowane odpady w hali na powierzchni po 300 lub 400 metrów kwadratowych. Na miejscu jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne. Bada nam jakość powietrza. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Akcja strażaków potrwa kilka godzin. Były minister zdrowia Łukasz Szumowski stanie za 1,5 godziny przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Jak mówi jej szef Dariusz Joński, początkowo dzisiejszy świadek był przeciwny organizacji głosowania na prezydenta w tej formie w 2020 roku. Mamy zeznania świadków, m.in. wicepremiera Gowina, który twierdził, że pan minister Szumowski od samego początku był przeciwny wyborom kopertowym. Później pod wpływem innych być może polityków, o to zapytamy, zmienił zdanie. A dziś zaplanowano też przesłuchanie Pawła Skóry, byłego dyrektora z Poczty Polskiej. Portugalia odmawia udziału w utworzonej przez premiera Hiszpanii Koalicji Państw Europy na rzecz niepodległej Palestyny. Podczas wizyty w Madrycie portugalski premier Luis Montenegro zdystansował się wobec planu Pedro Sancheza. Szef portugalskiego rządu zapowiedział, że wolałby poczekać na stanowisko w sprawie palestyńskiej ze strony Unii Europejskiej. Pedro Sanchez rozmawiał już z premierami Norwegii i Irlandii. Do końca kwietnia będzie zabiegał o poparcie dla swojego planu także u szefów rządów Słowenii oraz Belgii. Pełny serwis trójki o 9:00. O poranku najzimniej w Koszalinie, teraz niecałe 3 stopnie i nad morzem właśnie będzie dziś najchłodniej do 6 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Najcieplejszym, rzecz jasna w cudzysłowie. Po drugiej stronie skali Zamość, teraz 12 kresek na termometrach, a w takim dość szerokim pasie z udziałem Wrocławia, Łodzi i Lublina będzie dziś najcieplej do kilkunastu stopni. Możliwe burze, szczególnie w północnej i zachodniej Polsce, będzie miejscami padać głównie deszcz. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektarów. To paskali, przewiduje się wzrost ciśnienia. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki, 25,5 minuty do 9:00. Mirror, mirror on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make-believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Now you see my plug one style. one, it's just me, myself, and I. And from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. But that glory's been denied by cassettes and cookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up flipping up so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Wypoczynek w ciszy. Kusząca propozycja. O wakacjach typu silent travel mówiliśmy dziś w Trójce, także o potrzebie wyciszenia na co dzień. A jak się okazuje, nie tak łatwo o to w miastach. 22 i 7 trójek. Mieszkam w dużym mieście i chciałem powiedzieć, że uciążliwym bardzo hałasem są samochody podrasowane, jak i motocykle. A szczególnie te, które jeżdżą po nocach, po 22. Wracają z jakichś tam imprez, gdzieś tam sobie spotkań, albo wtedy pustoszeją ulicę i oni sobie urządzają jakieś wyścigi czy jazdy. No pewnie tacy ludzie z kompleksami, skoro rasują te samochody, żeby je było słychać. Dobrze by było, gdyby ludzie nawzajem szanowali samych siebie. Mieszkam na Staruszce w Toruniu. Przez jakieś 16 godzin dziennie dobiega powtarzająca się melodia. Po prostu opowiada tam lektor historię miasta Torunia. Więc mam na przykład taką wątpliwą atrakcję, że będąc w dużym pokoju słyszę ciągle tą samą muzykę. Ona w kółko jest, powiedzmy, że trwa to 5 minut i to się powtarza potem przez cały dzień. A wchodząc do kuchni słyszę muzykę z hotelu, a czasami bywa tak, że siedząc na przykład w hotelu i oglądając cicho telewizję, to słyszę wszystko. Jedną muzykę, drugą muzykę i jeszcze telewizor na przykład. A co by potwierdzało teorię o tym, że rzeczywiście dużo hałasu, dużo dźwięków i dużo bodźców wokół nas na co dzień? Cóż, drodzy panowie, może właśnie ucieczka do cichych miejsc będzie najlepszym rozwiązaniem? Przynajmniej na chwilę ukoi skołatane tymi hałasami nerwy. No szukam rozwiązania, tak do poledzenia, na szybko, ale też zgadzam się, empatia to zwykle w tym świecie słowo klucz. On the back I beg you, time passing so slowly. 18 minut do godziny 9 w Polsce, 18 minut do godziny 13 w Nepalu. Tak, w Nepalu. No bo tam na Mount Everest rozpoczęło się doroczne sprzątanie najwyższej góry świata. Nepalscy żołnierze oraz zamieszkujący tę część Himalajów Szerpowie ruszyli, aby posprzątać właśnie Mount Everest. Wokół szczytu zalegają tony odpadów pozostawionych tam przez wspinaczy i trzeba je posprzątać, ale poprzednie tego typu ekspedycje pokazały, że do zniesienia w dół są nie tylko śmieci. O szczegółach Michał Strzałkowski. Na dole jest już łatwo. Trzeba śmieci posortować, oddzielić na przykład plastik od metalu, wszystko zapakować do odpowiednich worków, wsadzić na ciężarówki i odwieźć na wysypisko. Ale najpierw należy pójść w góry i to wszystko mozolnie poznosić. To jest naprawdę ciężka praca. Nieraz śmieci trzeba wyciągać ze szczelin lodowych czy spod seraków, czyli ogromnych, oderwanych od lodowca brył. Nie mamy do dyspozycji za wiele narzędzi, a często musimy pójść w miejsca, gdzie jeszcze nikt nie zakładał lin poręczowych. To jest wszystko trudne. Tłumaczy Sherpa Ming Manuru, który brał udział już w dwóch akcjach sprzątania Mount Everestu. Takie akcje są w Nepalu prowadzone od 2019 roku. Udało się dotąd usunąć z najwyższej góry świata już 110 ton śmieci. Tegoroczna wyprawa ruszyła wczoraj. Chodzi o to, aby zdążyć tuż przed początkiem sezonu, kiedy w najwyższych partiach Himalajów zacznie robić się tłoczno. A jak tłumaczy zdobywczyni całej korony ziemi, w tym oczywiście Mount Everestu, Miłka Rowlin, na szczycie potrafią być tłumy. W ubiegłym sezonie wydano tylko i wyłącznie na wspinaczkę na Mount Everest 478 pozwoleń, ale to nie oznacza, że jest tam 470 osób w najniższej, że tak powiem, części gór, tylko tych ludzi jest tam około 1000, dlatego że do każdego wspinacza, do każdej grupy są też kucharze, pomocnicy kucharza, icefall doktorzy, szerpowie, cała obsługa, która jest potrzebna, żeby taka ekspedycja się udała. Ekipa sprzątająca liczy w tym roku 30 osób, 12 nepalskich żołnierzy i 18 szerpów. Rzecznik prasowy nepalskiej armii Narayan Silwal tłumaczy, że pomysł sprzątania Mount Everestu wyszedł od szerpów, ale wojsko postanowiło ich wesprzeć. W ten sposób chcemy się przyczynić do ochrony jednego z najcenniejszych miejsc na Ziemi. Chodzi jednak nie tylko o symbol, czy o to, że to dla szerpów święte miejsce, ale także o względy praktyczne. Z himalajskich lodowców wypływają źródła, które zasilają rzeki i dostarczają wodę dla wielu społeczności. Chodzi więc też o ochronę środowiska, czystą wodę i zdrowie ludzi. A bałagan na Mount Everest jest ogromny. Ekspedycje wspinaczkowe bardzo rzadko zabierają po sobie opakowania pożywności, napojach, uszkodzone namioty czy zużyty sprzęt, mówi Miłka Rowlin. Za człowieka, który te śmieci znosi, trzeba zapłacić za jego pracę, pracę w ekstremalnych warunkach, w związku z czym bardzo często bardziej opłaca się zostawić namiot stary albo coś niefunkcjonującego, jakąś starą butlę, niż tak naprawdę zapłacić za jej zniesienie. Widać to zwłaszcza, gdy idzie się do obozu drugiego i rzeczywiście idzie się tam po starych łapawicach, starych butlach stlenych, jakichś elementach namiotu, niestety też po odchodach, workach plastikowych, wszelkiego rodzaju plastiku. Jest tam bardzo, bardzo niestety dużo. Ale na Mount Everest zostają nie tylko resztki obozowisk, czy niepotrzebne już wspinaczom przedmioty. Podczas wspinaczki na najwyższą górę świata lub przy schodzeniu ze szczytu zginęło bowiem ponad 330 osób i wiele z nich już na Mount Everest zostało. Nie zawsze odpowiednio ich pochowano. Podczas tegorocznej ekspedycji nepalscy żołnierze i szerpowie zniosą więc w dół ciała 5 wspinaczy, którzy zmarli na tyle blisko obozów, że ich transport w ogóle będzie możliwy. Chronią jedno z najcenniejszych miejsc na ziemi, chronią także lokalne społeczności, 30 odważnych Nepalczyków i Szerpów. Tylko pytanie, czy nie łatwiej by było, gdyby wspinacze sami po sobie sprzątali, nawet jeśli to dodatkowy wydatek? Może wtedy znoszenie ciał osób, które zginęły podczas wyprawy na Mount Everest, nie odbywałoby się podczas sprzątania śmieci? No to tak, dla refleksji. Jeśli słuchają nas jacyś śmiałkowie, którzy mają zamiar wybrać się na najwyższą górę świata. Until you come next time, 'cause wasting time with you so fine, nothing else occupies my mind. 'Cause lying here with you, girl, so damn off, make me feel so. dopływ Sacramento w Kalifornii to rzeczywiście była Napa, bo już tak uzupełniłem dalej krzyżówkę, to już wiem. Dziękuję panu, który mi podpowiedział raz jeszcze bardzo serdecznie. Byliśmy już na Mount Everest, to może wybierzmy się jeszcze do Machu Picchu z The Strokes w trójce na 9 minut przed 9. A, bardzo proszę. Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. To były napisy końcowe. Credits. Dziękujemy za to poranne spotkanie w trójce. Po dziewiątej mikrofon przejmuje Real Hero, Justyna Grabasz, a na pożegnanie Anti-Hero w wykonaniu Taylor Swift. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never. Always rooting for the anti-hero. Sometimes I feel like everybody.